Solen er på, søndag er forbi. Sommeringen løber sit trøv i. Søn, lille pige, og med skov og hal, syng om Sverige, det gør mig så glad. Jeg er sigøjner, og hvis er mit blod, nede i Spanien. Du kommer forbi, skal